Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Barla lahikalarından, Barla mektuplarından okuyacağız. Şimdi Üstadımız bir mektubunda şöyle diyor, sanıyorum Refet abimize yazdığı bir mektuptur bu. Çünkü daha önceki mektuplar ona hitap ediyordu. Bismi men tusebbihu lehu semavatü seb'u vel ardu ve men fihinne. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. O zatın adıyla ki diyor, göklerde, yedi kat göklerde ve yerde ve yeryüzünde olanlar veya her ikisinde olanlar onu tesbih ederler. Evet, hiçbir şey yoktur ki onu hamd ederek, onu överek tesbih etmesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Üstadımız sürekli mektuplarının başında göklerde ve yerde olan her şeyin Allah'ı tarif ettiğini, Allah'ı övdüğünü, kendi varlıklarıyla Allah'ın varlığına işaret ettiklerini ve Allah'ın mahlukattan hiçbir şeye benzemeyeceğini ilan ettiklerini sürekli vurguluyor. Ayetler söylüyor. Tabiata dikkat çekiyor. Kur'an-ı Kerim'den buraya koyduğu ayetler de esasen tabiata, göklere ve yere ve zerrelere, her şeye dikkat çekiyor. İşte burada sayılan ayetler de böyledir. Göklerde ve yedi kat gökte ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder. Daha ötesi, zerrelere kadar inin, atomlara kadar inin, her şey hareketiyle, varlığıyla, hizmetiyle makul, dengeli, düzenli, hikmetli, güzel hizmetleriyle, anlamlarıyla, hareketleriyle Allah'ı tarif ederler. Yerde gökte boş bir hadise, boş bir olay yok. Evet, anlamsız bir hadise yok. Bir mana etrafında, bir hakikat etrafında dönüp dolaşıyorlar her şey. Ve bu hakikatlerin hikmetle, intizamla, kudretle, nizamla kendilerini gösterdiklerini görüyoruz. Onun için hem biz dilimizle tesbih ederiz, Allah'ı överiz, hamd ederiz, onun mahlukattan hiçbir şeye benzemediğini ilan ederiz, hem de yerin göğün tesbihine, hamdine iştirak eder, katılırız. Ve onların tesbihini temsil ederiz adeta bir yönüyle. Onların lisan-ı hal ile söylediklerini biz dilimizle, aklımızla anlar, şuurumuzla anlar ve dilimizle ifade ederiz. Değerli kardeşlerim, yeri, göğü, mahlukatı, varlığı, zerreleri ihmal etmek gerekmez. Onlara, evet, bir yönüyle masivadırlar. Allah'ın masivasıdır mahlukat ama sürekli ve sadece masiva olarak görmek doğru değildir. Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesinin o aynalarda tecelli ettiğini, kendilerini esma-i ilahiyenin o mahlukat üzerinde gösterdiğini bilelim. O mahlukatı, o varlıkları birer ayna gibi görelim, Allah'ı gösteren aynalar gibi. Onları yok saymayalım. O zaman esma-i ilahiye hakkında bizim düşüncelerimiz, anlayışlarımız eksik olur. Onların tecellilerini görmemezlikten gelmiş oluruz. Şimdi mektubuna geçiyorum üstadımızın. Aziz Sıddık kardeşim, Evvela bu yeni hadisenin mahiyetini merak etmişsiniz. Oraya gelen iki uzun mektup olayın mahiyetini gösteriyor. Değerli kardeşlerim, burada anlattığı şey açıklamamış üstadımız ama öyle anlaşılıyor ki o sıralarda Müslümanlar aleyhine, inanan insanlar aleyhine yine memlekette bir şeyler çevriliyor. Bir takım haksızlıklar, zulümler yapılıyor. Onun olayın mahiyetini merak etmiş o zaman abilerimiz, arkadaşlarımız. Üstadımız da diyor ki, bir ayet yazmış, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪يهَ اسْمُهُ Allah'ın mescitlerinde, Allah'ın adının anıldığı evlerde, yerlerde, onun adının anılmasına engel olan adamdan daha zalim kim vardır? Yani elinden gelse insanların inanmasına bile engel olmak isteyen ve inancın tezahürü olan zikir, ibadet vesaireyi engelleyen, engellemeye çalışan adamdan daha zalim kim vardır? İnsanların inancına müdahale ediyor, ibadetine müdahale ediyor, dinini yaşamasına imkan vermiyor. Evet, bu ayet o olaya sebebiyet verenlerin başına yıldırım düşer gibi düşüyor. Yıldırım düşer gibi iniyor ve inecek. Bir gün öyle zalimlerin en zalim adamlar olduklarını bütün dünya görecek ve belki de o zalimler de Ebu Cehiller gibi yüzyıllarca lanetlenerek anılacaklar. Çünkü en masum insan haklarına müdahale etmeye çalıştılar ve çalışıyorlar. Fakat diyor üstadımız, biz çok acele ediyoruz. Her şeyin takdir edilen bir vakti var. Estaizu billah. Fedduribe beynehum bisurin lehu babun batinuhu fihir rahme ve zahiruhu min kıbelihil azab. Bu ahiret hakkındaki bir ayettir. Ama bir manası da biz dünyada yaşayanlara bir şeyler ifade eder. Aralarında bir duvar vardır. Bir sur vardır, bir duvar vardır. O duvarın iç yüzü rahmettir. Yani cennettir. Dış yüzü, dış tarafı azap yani cehennemdir. Ehli cennetle ehli cehennemi ayıran bir duvardan bahsediliyor. Evet, aralarında da bir kapı var. İhtimal oradan görüşüp konuşacaklar ve birbirlerine bazı şeyler söyleyecekler. Bu kapı elbette bildiğimiz herhangi ahşaptan, demirden, çelikten bir kapı olması gerekmez. Bir görüşme vasıtası, bir anlaşma aralığıdır. Şimdi dünyada olan ve dinsizlerin Müslümanlar aleyhine çevirdikleri zulüm dolaplarından Müslümanlar büyük sıkıntılar yaşarlar, yaşadılar. Ama hep bildiler ki bu olayların içerisinde bir rahmet yüzü vardır, rahmet vecihi vardır. Olaylara dışından bakınca azaptır, olaylara içeriden bakınca rahmeti ilahiyenin bir tecellisi her yerde, her şeyde görülür. Üstadımız genellikle bu dışından bakmayı içinden bakmaya, efendim dışından bakıp sıkıntı çekme yerine içinden bakıp rahmetin tecellisini görüp rahmetin tebessümüne karşı tebessümle karşılık vermeyi bize öğretiyor. Evet, bu hadisenin rahmet yönü bize bakıyor, azap yönü, kahır yönü de dinsizlere bakıyor. Her neyse, diyor üstadımız, cennet ucuz olmadığı gibi cehennem de lüzumsuz değildir. Biz zaman zaman sınavlardan geçerek cennete ehil hale getirilirken birileri de cehennemdeki yerlerini sabitleştirmek için uğraşıyorlar. Öyle haksızlıklar, öyle zulümler işliyorlar ki cehennem de lüzumsuz değil. Sonra üstadımız şöyle devam ediyor o abimize. Benim yazımla yazılmış bir mektup, yazılı bir şey istiyorsun. Üstadımızın malum yazılarına bakarak bunu anlayabiliyoruz. Üstadımız biraz meşakkatle yazı yazıyor. Yazıyı haşa bilmiyor değil, elbette okuduğu kadar da yazar, yazabilir, doğru yazıyor ama elini yazıya alıştırmadığı için, çok kalem kullanmadığı için, yazan bir insan olmadığı için yazı alışkanlığı yok. Onun için benim hattım yok diyor genellikle. Ve hüsnü hatta çalışmamış. Yani yazının güzel yazısını güzelleştirmek için çalışmamış. Genellikle şark alimlerinde hafızanın kullanılması esastır. Birçoğu yazı konusunda şeyleri yoktur, çalışmaları. Üstadımız diyor ki o mektup isteyene, bir dudaksız adama lambayı üfle, söndür demişler. O da demiş ki, en zahmetli işi bana gösteriyorsunuz, yapamayacağım. Evet, Cenab-ı Hak bana hüsnü hat vermemiş. İşte işin doğrusu bu, burada tam ifade ediyor. Üstadımız yazı bilmiyor değil, hüsnü hat bilmiyor. Yani güzel yazı yazamıyor. Hem bir satır yazı yazmak bana büyük bir iş gibi usanç veriyor. Eskiden beri diyordum ya Rabbi, ben o kadar muhtaç iken ve şiiri severken bu iki nimet bana verilmedi diye. Şikayet değil ama düşünüyordum neden böyle oldu. Sonra bana iyice açıldı bu konu, iyice anladım ki şiir ve güzel yazı bana verilmemekle büyük bir ihsan edilmiş. Bu da bir ihsan imiş. Neden? Çünkü üstadımız hüsnü hat ile yazı yazamayınca ve kolay yazamayınca onun yazı ihtiyacını onun talebeleri karşıladılar. Onun yardımına talebeleri koştu. Talebelere de bir vazife çıktı buradan. Bir iş çıktı. Hizmet paylaşıldı. Eğer yazı bilseydim diyor, kendi yazıma güvenerek kendim yazar ve hem talebelere ihtiyacım olmazdı, hem de meseleler ruhumda o kadar karar kılarak kalbime yazılmayacaktı. Çünkü ben diyor, kağıda yazmadığım için kalbime yazardım ilmi, hafızama yazardım, kalbime yazardım, ruhuma yazardım. Fevkalade bu yönde bana bir alışkanlık, bir meleke ihsan edildi. Lütfu ilahi. Bu lütuf aynı zamanda bizim hakkımızda bir lütuftur. Çünkü o ilimden İşte biz de istifade ediyoruz. Şiir her ne kadar kıymetli bir ifade vasıtasıdır ama şiirde biraz hayal vardır. Hayal karışır hakikatlere ve hakikatin suretini, görünüşünü değiştirir. Bazen hayalle hakikat birbirine geçer. Halis hak ve tam bir hakikat olan Kur'an-ı Hakîm'in hizmetinde İstikbalde bulunacağımız mukadder hizmet sebebiyle kaderi ilahi bir inayet olarak bize şiir kapısını açmadı. Ve ma allamnahu şiira, sırrı buna bakar. Peygamber Efendimiz'e de şiirin öğretilmemesi biraz, yani şiir söyletilmemesi biraz bundandır. İşte kendi hattıma karşılık sana iki nükte söyledim. İnşallah başka bir vakit senin hatırın için büyük zahmet çekip birkaç satır yazacağım, sana göndereceğim diyor. Galip Bey'in iki eli var, sağ elini bana vermiş, benim hesabıma yazıyor, sol eli de kendine kalmış. Bu mektup o iki el ile yazılmıştır. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyorum. Gelecek hafta aynı günde, aynı saatte yine bir Risale-i Nur sohbetinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.